نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اپنا رزق علی ما ملکت پر ان کے جن کے مالک ہیں، ایمانہم ان کے ہاتھ، فہم تو وہ فی حسوا ان اس میں برابر ہوں. افی نعمت اللہ کیا اللہ کی نعمت کا، یجہدون وہ انکار کر رہے ہیں، واللہ اور اللہ، جعل لکم اس نے بنائی تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں سے، ازواجن بیویاں، وجعلکم اور بنائے تمہارے لیے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، بنینا بیٹے، وحفدتن اور پوتے، گرینڈ سنس، ورزقکم اور اس نے رزق دیا تم کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے. اف بالباطلی کیا پھر ساتھ باطل کے، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ ہی اور اللہ کی نعمت کا، ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں، ویعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ ہی اللہ کے سوا، ما لا یملکو اس کی جو نہیں مالک ہوتا، لہم ان کے لیے، رزقن رزق کا، من السماوات والارض آسمانوں سے اور زمین سے، شیئن کسی بھی چیز کا، ولا یستطیعون اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں، فلا تدربو پس نہ تم بیان کرو، للہ الامثال اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے، ضرب اللہ بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، عبدا مملوکا ایک غلام مملوک کی، بریکٹ میں اب لکھ سکتے ہیں، جو کسی کی ملکیت میں ہو، مملوک مفعول کا وزن، لا یقدیرو نہیں قدرت رکھتا، علی شیئن اوپر کسی چیز کے، ومر رزق نہ ہو اور اس کی جس کو رزق دیا ہم نے اس کو، منا اپنی طرف سے، رزقن حسنا اچھا رزق، فہو ينفق تو وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس میں سے، سرن پوشیدہ یا چھپا کر، وجہرن اور اعلانیہ، هل يستوون کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں سے، لا يعلمون علم نہیں رکھتے، وضرب اللہ اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے، مثلا ایک مثال، رجلینی دو آدمیوں کی، احدہما ان دونوں میں سے ایک، اب کم گونگا ہے، لا یقدیرو نہیں قدرت رکھتا، سہرے کے ساتھ تعجب کو نتھی کر لیتے ہیں، علا شئین کسی چیز پر، وہو و کلن اور وہ بوجھ ہے، علا مولا ہو اپنے آقا پر، اینما جہاں کہیں، یوجہ ہو وہ بھیجتا ہے اس کو، لا یأتی بخیر نہیں لاتا کوئی بھلائی، حل یستوی کیا برابر ہو سکتا ہے، ہوا وہ و میں اور جو اور وہ جو، یا مرو حکم دیتا ہے، بالعدلی انصاف کا، وہوا اور وہ، علی صراط المستقیم، علی صراط مستقیم وہ سیدھے راستے پر ہے. بس جی. چلیے اگلا بھی رکو دیکھ لیتے ہیں.